سوره زمر بعد از سوره صاد هست و اولا مناسبت این سوره با سوره مبارکه صاد، در سوره صاد شما خواندید که در دربار الله عز و جل هیچ کسی به عنوان شفیع که شفیع غالب باشد وجود ندارد و اونهایی که شما به عنوان شفیع میخوانید مثلا پیامبران، خواندیم در سوره صاد پیامبران به چه بلاهایی گرفتار شدند، به چه مشکلاتی گرفتار شدند، چه مصیبتهایی بر اونها آمد. اینجا بحث ابراهیم را خواندیم، زکریا را خواندیم، ایوب را خواندیم. ابراهیم برای فرزند نیازمند خدا بود، ما به ابراهیم مژده فرزند دادیم. ابراهیم علیه الصلاه و السلام تو آتش انداختنش، ما او را نجات دادیم. ایوب علیه صلات و سلام چه سختی هایی تحمل کرد. زکریا از خدا چی خواست. لذا همه انبیا، از سیرت انبیا انسان باید به توحید برسد که همه اینها در هنگام مصائب، در هنگام مشکلات خدای عزوجل را می خواندند و به انواع تکالیف، ابتلاعات جسمی، مالی و غیره اونها مبتلا بودن. حال در سوره مبارکه زمر می خوانیم که کسانی که غیر خدا را شفیع غالب می دانند اونها در روز قیامت به زمر مختلف تقسیم می شوند. کسانی که می دانند و نمی دانند، اونایی که نمی دانند ینسیق الذین اتقوا ربهم اتقوا عن الشرک اتقوا عن الكفر، اونها زمر میشن، گروه بندی میشن به سوی بهشت. اما وسیق الذين كفروا الى جهنم زمر. پس میخوانیم در این سوره که آنها به زمر و به گروه های مختلفی تقسیم میشوند، اهل توحید به بهشت میروند، اهل کفر و اهل شرک به جهنم میروند. پس زمر به این معنی گروه های مختلف را الله در این سوره ذکر میفرماید. اما ابتدای سوره تمهید مع ترغیب است. درباره خود قرآن مجید الله تعالی ترغیب بیان می فرماید و دلیل وحی، بعد از اون دلائل عقلی. در این سوره بیشتر دلائل عقلیه هستند، دلائلی که قبلا شما خواندید بر اثبات توحید. الله می فرماید تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل به معنی نزول تدریجی، کم کم نازل شدن، آهسته آهسته نازل شدن، کم کم نزول قرآن مجید از جانب اللهی هست، بیان منزل از جانب آن ذاتی است که الله هست، العزیز غالب است، هر کاری میتونه بکنه، اما الحکیم اون کارهاش را با حکمت انجام میده. چون غالب است فورا دشمنانش را نابود بکنه؟ نه، الله عز و جل هر کاریش مملو از حکمت است. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق، این دلیل وحی است. همانا ما فرستادیم، فرو فرستادیم کتاب را به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، به حق فرستادیم، یعنی با صداقت فرستادیم، با راستی فرستادیم. خلاصه کتاب چیه؟ ببین موضوع سوره هم همینه. فاعبد الله مخلصا له الدین، ای فعبد الله مخلصا له العباده. قبلا گفتم که عبادت چار معنا دارد. عبادت یکی از معانیش به معنی، ببخشید، دین چار معنا دارد، یکی از چار معناش به معنی عبادت است. دین اینجا به معنی عبادت. فعبد الله مخلصا له الدین ای له العباده، خدا را طوری عبادت کن که خالصتاً عبادتت برای خدا باشد، نه برای غیر خدا، که غیر خدا را هم کرنش کنی، هم فریاد بزنی، هم برش نظر و نیاز کنی، نه. فاعبد الله، این خلاصه و این دلیل وحی هست. پس عبادت کن الله را مخلصا خالصا له، برای الله. الدین یعنی العباده. الا لله الدین الخالص، آگاه باش، خبردار، فقط و فقط برای الله عبادت خالص. عبادت خالصا باید برای الله باشه، در عبادت نباید کسی را شریک خدا قرار داد. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، حال زجر و توبیخ بر کسانی که غیر الله را عبادت می کردند. وقتی که به مشرکین گفته میشه شما چرا اینا را عبادت میکنید، مگه اینا مخلوق خدا نیستند، اینا آفریده خدا نیستند، میگفته اینها ما را به خدا نزدیک میکنه، اینا وسیله هستند، اینا واسطه هستند، ما را به قرب خدا میرسانند. چیزی که امروز هم خیلی ها میگند که ما اینا را مقصودن عبادت نمی کنیم، مستقلن عبادت نمی کنیم، اینا سبب قرب ما به خدا میشند. و گاهی در گذشته هم عرض کردم، گاهی مثال هم بیان می کنند، الله عز و جل را علی عز بالله قیاس می کنند به یک پادشاه در دنیا، که انسان به پادشاه نمی تونه برسه مگر با واسطه، مگر با رابطه، به وسیله زیردستان پادشاه، به وسیله ملع، درباریان، وزرا، رؤسا. لذا ما اونها را وسیله قرار میدیم تا به پادشاه برسیم. فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثال بیان نکنید. خدای عزوجل با پادشاهان فرق میکنه، پادشاه از خود خبر نداره. الله میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شهرک به تو نزدیکتریم، تو هر چی میگی ما میشنویم. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا با تو هست، یعنی خدا نسبت به تو علم داره، خدا از درونت هم خبر داره، از ظاهرت هم خبر داره. پس خدا را با یک رئیس جمهور، با یک پادشاه العیاذ بالله مقایسه نکنید، با یک رئیس اداره مقایسه نکنید. لذا اونها همین می گفتند. الله می فرماید زجر و توبیخ بر مشرکان. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که غیر از الله دیگران را حامی خودشان گرفتند. ولی به من حامی، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، کسانی که غیر از الله دیگران را حامی و ناصر گرفتند. و چی می گفتند، چی توجیهی داشتند؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، می گفتند ما اینها را پرستش نمی کنیم، ما اینها را فریاد نمی زنیم، ما از اینها استمداد نمی کنیم، مگر ما را نزدیک کنم به الله. زلفا، نزدیک کردنی. زلفا مفعول مطلق برای قربونا من غیر لفظی هست، معنیش یکی هست. الله می فرما با این بهانه میری از غیر خدا استمداد میکنی، غیر الله را سجده میکنی، برای غیر الله نظر و نیاز میکنی. ان الله یحکم بینهم، این نتیجه اخروی هست، الله داوری میکند بین اینها عملا، فی ما هم فیه یختلفون، در آنچه که اینا اختلاف دارند، در مسائل اعتقادی که با اهل توحید اختلاف دارند، الله روز قیامت داوری می کند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، همانا الله راهنمایی نمی کند، توفیق هدایت نمی دهد کسی را که کاذب باشد، دروغگو باشد، قولا کفار، ناسپاس باشه اعتقادن. همه چیز را خدا بهش داده، او از غیر خدا استمداد میکنند. از این ناشاکری بزرگتر، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، رب کریمی که این همه احسان بهت داده، چه چیزی تو را فریب داد که به در غیر رب میری؟ لذا الله می فرماید ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، الله هدایت نمی فرماید اون انسانی که دروغگو باشد. دروغ میگویم بسوی الله بعضی چیزها را نسبت میدهند، خدا به ما گفته، خدا اینو تعیین کرده، خدا چنین فرموده. کفار، کسانی که ناسپاسند، ناسپاسی همینه که خالق الله است ولی از غیر خدا را عبادت میکنه، در مقابل غیر خدا تواضع میکنه، این ناسپاسی است. لو اراد الله، بازم زجر و سرزنش بر اون اعتقاد خرافیه که میگفتن خدای عزوجل برای خودش فرزند انتخاب کرد. الله میفرماید لو اراد الله ان يتخذ ولدا، اگر خدا میخواست برای خودش فرزند انتخاب بکنند. ببین اینجا اتخاذ آمده، گرفتن فرزند، پس این فرزند گرفتن به معنی تبنی هست، یعنی پسر خواندگی. خدا اگر بخواد کسی را پسر خوانده خودش قرار بده، پسر خواندگی به معنی نیابت است، یعنی کسی را بخواد نائب خود قرار بده. لاستفا مما یخلق ما یشاء، خدای عزوجل انتخاب میکرد از مخلوقش هر کسی را که میخواست و بعد به شما هم اعلام میکرد. اما چنین چیزی نیست، سبحانه، اون ذات پاک است، منزه است، مطهر است از اینکه کسی را به عنوان نائب، به عنوان معین، به عنوان مشیر، به عنوان فرزند و پسر خوانده انتخاب بکنند. هو الله الواحد القهار، الله آن ذاتی است که الواحد یگانه است، القهار بر هر موضوعی غالب است، مسلط است. حال ببینید دلائل عقلیه را، ببین در تمام این تصرفاتی که ما میخوانیم، خدای عزوجل واحد است، شریک ندارد، کسی در کنار خدا نبوده در پیدایش آسمان ها، زمین، بقیه مخلوقات. وقتی که در خلق تنهاست، چرا در الوهیت تنها نیست؟ در معبودیت چرا کسی دیگر را در کنارش عبادت میکنید؟ چرا برای کسی دیگر در کنار خدا هم نظر و نیاز میدهید؟ الله میفرمای خلق السماوات والارض بالحق، الله آسمان ها را، زمین را به حق آفرید، بالحق لاظهار الحق، حق را نشان بده که فقط منم. یکبر اللیل علی النهار، می پیچاند شب را بر روز، و یکبر النهار علی اللیل، می پیچاند نهار را بر شب. چطور می پیچاند؟ یکبر از کور هست، کور پیچ را میگن، کور عمامه شنیدی نه؟ کور عمامه، این پیچ عمامه را میگند. می پیچاند به این معنی که الان مثلا روز هست، شب را می پیچه، می بینیم از تمام اطراف شب میاد، دوربر روز چی میشه؟ بر او را احاطه می کنه، بر او مسلط میشه، روز را روز میره، از بین میره، شب میشه، همه جا را تاریکی فرا میگیره. باز شب هست، همه جا تاریکه، روز میاد او را می پیچاند، یعنی از هر طرف، از اطراف و اکناف روشنی می آید. معنیش اینه که قبلا هم این آیه را با تعبیرات دیگه شما خواندید که شب را میبره روز میاره، روز را میبره شب میاره. خود تو این هزاران حکمت است، هزاران منافع برای شما است که بعضی رب هم بحث کردیم. الله میفرماید وسخر الشمس والقمر، علاوه از این مسخر و تابع قرار داد برای شما خورشید و ماه را، کل یجری لاجل مسمى، هر یک از اینها جاری هست، یعنی انجام وظیفه می کند، لأجل مسمى، برای مدت معین. اون مدت معین کی هست؟ قیامت است. وقتی که قیامت برپا بشه دیگه خورشید جمع میشه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت، همه اینها ماموریتشون تمام میشه، هر یکی جمع میشه، اونجا شمس هم پیچونده میشه مثل همون کوری امامه، کفرت دیگه، بساطش برچیده میشه، کارش تعطیل میشه. الله میفرماید الا هو العزیز الغفار، الا معنیش اینه آگاه باش، متنبه باش ای مخاطب، اون ذات عزیز است، عزیز به معنی غالب، این ترهیب است، هر کاری میتونه بکنه، شما را به اشد مجازات میتونه گرفتار بکنه، اما الغفار، این ترغیب است، او خیلی بخشنده، پس بیار به سوی او رجوع کن، بیا و با خدا کسی را شریک نگردان. خلقکم من نفس واحده، آنچه که شما خواندید دلیل عقلی بود، آفاقی، اما این دلیل انفسی است، یعنی دلیل از وجود خود شما، از درون شما. شما را الله آفرید از نفس واحده، یعنی از آدم، ثم جعل منها زوجها، سپس قرار داد از آن زوجش را. به چه معنا از آن زوجش را؟ به اون معنا قبلا هم خواندیم شبیه این آیه را چندین بار، به اون معنا که از دنده چپ حضرت آدم متولد شد، چنانچه در روایت آمده، به اون معنا نیست. جعل منها زوجها ای من جنسها زوجها، منها ای من جنسها، یعنی خدای عز و جل لطف کرد به شما، به آدم، از جنس خودش همسری جفتی برایش قرار داد. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خواندید در سوره روم، والله جعل لكم من انفسكم، یعنی از خودتون، از جنس خودتون، یعنی به شما دستور نداد ای انسان ها برای نیاز جنستون برید با جنات ازدواج کنید، با حیوانات ازدواج کنید، با قشر دیگه ازدواج کنید، نه، بلکه از جنس خود شما همسری برای شما الله خلق کرد. و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج، و الله عز و جل انزل به من خلق هست اینجا، آفرید برای شما از چار پایان هشت نو، هشت نو که شما در سوره انعام خواندید، نه، ثمانیت ازواج، من الضأن اثنین و من المعز اثنین، دوتا گوسفند سفید، یکی نرش یکی مادش، و من المعز اثنین، بز به اصطلاح معز، دوتا اون نر ماده، این شدن چارتا، و من الابل اثنین و من البقر اثنین، شطور هم دوتا نر ماده، گاو هم دوتا، این چهار تا، این چهار اون، میشه هشتا. بس الله برای خوردن شما، یعنی حیوانات حلال گوشت، الله آفرید برای شما از چهار پایان هشت نو، یخلقکم فی بطون امهاتکم، شما را الله عز و جل می آفریند در شکم مادرانتان، خلق من بعد خلق، خلق بعد از خلق، خلق بعد از خلق، شما قبلا خواندید، یعنی نطفه، ثم من مضغه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، مراحل مختلفی که انسان داره، به تکمیل میرسه یک جنین، اول نطفه ای هست، بعدا لخت خونی هست، بعدا تک گوشتی هست، الی آخری هی که آخر استخوان میگیره، پوست میاد بر او، الله عز و جل روح بهش میده. همه اینا فی ظلمات ثلاث، در سه تا تاریکی، فی ظلمات ثلاث، سه تا تاریکی، شما را الله عز و جل در چه شرایطی خلق میکنه؟ سه تا تاریکی، یک تاریکی شکم مادر است، یکی رحم مادر است، یکی شکیمه است. شکیمه میگویند به اصطلاح محلی ما میگن بچه دان، اون غیر از رحم است، یک توری که بچه توش هست، اون شکیمه پاره میشه، به اصطلاح بچه میاد بیرون و بعد میفته اون. بس ببینید سه تا پرده است، اول شکیمه هست که در عربی شکیمه میگن، ما بچه دان میگیم، بعد از اون رحم است، و بعد از اون چیه؟ شکم. پس سه تا تاریکی هستن، فی ظلمات ثلاث، ذالکم الله ربکم، این که شما را این گونه آفرید در این همه پرده ها، در این همه سیستم پیچیده، ذالکم الله ربکم، این الله است که شما را آفرید، له الملک، فقط و فقط مال اوست، پادشاهی یعنی تصرفات، قدرت مال اوست، از آن اوست، لا اله الا هو، از این دلائل قدرت به این نتیجه رسیدیم، هیچ معبود غیر او نیست که لایق پرستش، لایق عبادت، فانا تصرفون، به کدام سمت و سو برگردانده می شوند بعد از این دلائل، یعنی به کدام سمت انحراف، به انحراف کشیده می شوند. این همه دلائل واضح بیان میکنه که این قدرت ها مال خدای لایزال هستند. وقتی که قدرت مال خداست، پس بقیه اوصاف مثل عبادت، فریاد، استمداد، استغاثه، استعانه هم باید از خدا باشه، نباید از غیر خدا باشه. بازم الله میفرمه ای بندگان، اگر شما با وجود این اگر کفر کنید، شرک کنید خدای عزوجل نیازی نداره. ان تکفروا فان الله غنی عنکم. تخویف اخروی هم است، اگر شما کفر کنید جزایش و جوابش فان الله غنی عنکم نیست، جزایش این علت جزا است. ان تکفروا فلا ضیر فلا ضرر، اگر شما با خدا نسبت به خدا کفر کنید هیچ ضرری نمیکنید، هیچ ضرری برای الله نیست. چرا؟ چون فان الله این علت اون جزای مقدر است. خداوند از شما بی‌نیازه، خدا نیازی به عبادت شما نداره. البته این هست که ولا یرضى لعباده الکفر، برای بندگانش کفر را نمیپسندد. اشاره به این است که الله دوست داره شما کفر نکنید، شما شرک نکنید. اما و ان تشکروا یرضه لکم، اگر شما شاکر و سپاسگزار باشید، موحد باشید، فقط خدا را فریاد بزنید، فقط خدا را عبادت کنید، الله میپسندد، راضی میشه برای شما، یعنی این را دوست میدارد. ولا تزر وازره وزر اخرى، و هم هر کسی بار خودش را خودش بر میداره، وزر بار گناه را میگن، حمل نمی کند حمل کننده گناه بار گناه دیگری را. ثم الى ربكم مرجعكم، سپس بازگشت شما به سوی ربتان هست. فينبئكم بما كنتم تعملون، خداوند شما را به اعمالتون خبر میده، شما چه میکردی تو دنیا، آیا شرک و کفر یا ایمان و توحید. انه علیم بذات الصدور، علم الله هم کامل است، حتی اسرار سینه های شما را هم میداند. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، الله عز وجل سرزنش میفرماید انسان مشرک را. الانسان مفسرین گفتن الف لام، الف لام عهدی هست، ای المشرک. انسان مشرک چنین هست که هرگاه بهش آسیبی میرسه، بهش مشکلی با مشکلی مواجه میشه، فقط خدا را فریاد میزنه و غیر از خدا کسی را فریاد نمیزنه. خدا وقتی مصیبتش را دور میکنه دوباره با خدا شریک میگیره. این آیت داشته باشید. و اذا مس الانسان، انسان به معنی المشرک، چون از سیاق آیه هم همین معلوم میشه مراد از این انسان مطلق انسان نیست، ماها نیستیم. الله می فرماید هرگاه به انسان برسد ضر، این تنوین للتعظیم، ای ضر عظیم، مصیبت بزرگی، دعا ربه منیبا، این عود للفطره هست، هر انسان فطرتا موحد است. دعا ربه منیبا الیه، فریاد می زند ربش را در حالی که انابت کننده به سوی الله است، رجوع کننده به سوی الله است. مثل داستان اکرمه فرزند ابو جهل که تو دریا بود، اونجا دیدن فقط خدا را صدا میزنند، میگن ببین اینجا خدایان کاری نمیتونن بکنند. ثم اذا خوله نعمتا منه، الله میفرماید سپس زمانی که عطا میکند اون انسان را الله نعمتی از جانب خودش، مثلا امنیت بهش میده، آسایش میده، خطر رفع میشه، میاد به شهر خودش، نسی ما کان یدعو الیه من قبل، الله میفرما فراموش کرد این بدبخت آنچه را که قبلا میخواند، یعنی خدا را فراموش میکند، اینکه خدا فقط کمکش کرد این را فراموش میکند. و جعل لله اندادا، برای خدا شریک قرار میدهد، الان دیگران را هم در کنار خدا استمداد می کند، فریاد می زند. اونجا معتقد بود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا معتقد بود غیر از خدا هیچ که نیست، اما اینجا نه، جعل لله اندادا، برای خدا شریک قرار میده، لیضل عن سبیل، تا از راه خدا گمراه بشه. الله عز و جل تخویف بیان می فرماید برای این انسان، ای انسان قل تمتع بکفرک قلیلا، اندکی با این کفرت، با این شرکت تو دنیا زندگی کن، بهره بگیر از زندگی دنیا. انک من اصحاب النار، همان تو از اصحاب النار هستی، تویی که وقتی که مشکل داری فقط خدا، و وقتی که در آسایش و در راحتی هم خدا، یعنی هم خدا و هم غیر خدا، دیگران را هم استمداد میکنی، از اونها استغاثه میکنی. الله میفرماید که عاقبتا تو از اصحاب النار هستی. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما. الله عز و جل بشارت بیان میفرماید در مقابل این مشرک، بشارت برای مؤمن، برای موحد، برای اونی که فقط خدا را سجده میکند، برای اونی که بغیر از خدا از کسی استمداد نمیکند. و همچنین یه مقایسه ای هست بین این دو گروه، بین خوبان و بدان، بین عابدین و غیر عابدین، بین مشرکین و غیر موحدین. الله می فرماید امن هو قانت آناء الليل، آیا اون انسانی که در پاسهای شب، در اوقات شب تابع خداست، تابع دستور خداست، مثلا چیکار میکنه؟ ساجدن و قائمن، سجده کننده و قیام کننده، این از تابعیت خدا. در لحظات مختلف شب یا سجده یا قیام، این حالت قالب است. این حالت چیه؟ قالب یعنی ظاهرش. الا حالت قلبش را ببین. یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه، حالت قلبش از آخرت می ترسد، یعنی از عذاب آخرت بیم دارد، حذر دارد. و یرجو رحمت رب، رحمت پروردگار را امیدوار است. الایمان بین الخوف و الرجا، ایمان بین این دوتا دایر است، هم از خدا خیلی بترس، چنان خوف باشد که بگو اگر خدای نکرده بناس یک نفر گرفتار بشه شاید من باشم، اعمالم چنان بده، لذا بترسه. و خیلی هم امیدوار باش، بگه اگر بنا باشه که یکی نجات بیابه شاید من باشم، امیدوار باشم. لذا الله می فرماید یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، از آخرت می ترسد و رحمت رب را امیدوار است. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ببین عالمان اینا هستند. در درسی که دو روز پیش تاکید کردم که عالم اون مستشرق نیست که تو اروپا نشسته علوم قرآن و سنت بلده. دانشمند اون کسی نیست که تو دانشگاه مدرک گرفته، تو حوزه علمی سند گرفته. عالم واقعی عامل است. الله می فرما اونی که در لحظات شب یا قیام یا سجده و حالت قلبیش هم از الله می ترسد هم به رحمتهای الهی امیدوار است. قل هل یستوی الذین یعلمون، اینا هستی یعلمون، آیا اینها برابرند؟ والذین لا یعلمون، اونهایی که نمی دانند، یعنی اونهایی که این اعمال را ندارند برابرند؟ انما يتذكر اولو الالباب، جزی نیست که عقلمندان پند و اندرز حاصل میکنن. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم. الله عز وجل بعد از این اوصاف بشارت میده، اما بشارت توأم با ترغیب است، یعنی مژده با تو را ای بنده خدا، اما انکارها را هم انجام بده، ترغیب هم از ضمن بشارت. قل ای قل یا محمد لعبادی، تفسیر قرطبی نگفته، به بندگان من بگو یا عبادی، این شرافت است، شرف بندگان، خدا به سوی خودش نسبت بده، ای بندگان من، واقعا افتخار بزرگه خدا به ما بگه بندگان من. قل یا عبادی الذين آمنوا، ای بندگان من، آن بندگانی که ایمان آوردند اتقوا ربکم، از ربتان پروا داشته باشید، از رب بترسید، از گناهان، از معاصی، از شرک، کفر. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، این نتیجه تقواست. همانا برای آنانی که احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، در این دنیا اخلاص دارند. احسنوا، ما الاحسان؟ ان تعبد الله کانک ترا فان لم تكن ترا فانه يراك. احسان اینه که گویا خدا را میبینی و عبادت میکنی، پس این میشه اخلاص. کسانی که اخلاص دارند در این دنیا، برای آنان چی از حسنه هست؟ نیکی هست. جای ما خاندیم حسنه یا حسنه به معنی بهشت. للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، زیادتون ای لقاء الرب. و ارض الله واسعه، اشاره به مبحث هجرت است. یعنی اگر برات مشکله، مانع عبادتت هستن، مزاحم عبادت هستن، زمین خدا تنگ نیست، فراخ، پس برو به سوی سرزمین های دیگر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینجا تلقین صبر در هجرت است، جزی نیست که به صورت کامل دریافت میکنن صابران پاداششون را بدون حساب، شمارشی نیست، چنان خدا بهشون میده بدون شمارش. این صابرین چه کسانی هستن؟ کسانی که ببینید در ترک وطن و هجرت برایشون مصیبت پیش میاد، نه اون که عرض کنم پدرش مرده، برادرش مرده گریه میکند. مراد صابرین کسانی که در راه احکام الهی از خود صبر و شکیبایی نشان میدن. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیامبر اعلام کن انی امرت ان اعبد الله، من دستور داده شدم از جانب الله اینکه عبادت کنم خدا را، مخلصا له الدین. این بازم بار دوم موضوع سوره اعاده شد. مخلصا له الدین، ای مخلصا له العباده، به من دستور رسیده که عبادتم را خالصتا برای ربم انجام بدم، کسی را در عبادت او شریک نکنم. ببین مفهوم عبادت چیه. ما عبادت جانی داریم، مالی داریم، زبانی داریم. زبانی که ورد بکنه ربش را، فقط به ذکر به زبان بیاورد. بعضی ها متاسفانه امروز میرم به طرف خرافاتی که بعضی از انواع عبادت های زبانی را، مثلا بعضی میگند که در باب تصوف میگند که ورد نام پیر چه خیراتی و چه برکاتی برای انسان داره. به جای ذکر خدا، اون پیری، اون مرشدی که داره، اون را ورد میکنه، اون را ذکر میکنه. این عبادت زبانی هست، تو کتاب ها هست که میگه چند بار نامش را بگیری بگی فلان فلان خیر و برکت بهت میرسه. یا اینکه عبادت، عبادت مالی، فقط باید برای خدا گوسفندت را بکشی، برای خدا شربتت را تقسیم بکن، برای خدا حلوا بده، نخوت و کشمش بده، آش میده، هرچی میده بده. اگر این را برای خوشنودی و رضای غیر خدا بدی، میشه عبادت مالی غیر الله. الله انتظار داره این عبادت ها مال او باشه. سوم، عبادت جانی، سجده کردن هست، رکوع کردن هست، طواف کردن هست، دعا و فریاد هست. اینا عبادات جانی هستند، اینا باید همه برای خدا باشد. لذا الله می فرماید قل انی امرت ان اعبد الله، به من دستور رسیده که من الله را عبادت کنم، مخلصا له الدین، خالصتا له الدین، ای له العباده، و امرت لان اکون اول المسلمین، و دستور صادر شده برای من اینکه باشم اولین مسلمان در این امت. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من میترسم اگر من نافرمانی ربم را بکنم از عذاب روز بس بزرگ، یعنی روز قیامت. من میترسم. قل الله اعبد. بار چندم تکرار میشه همون یک موضوع. این معنادار است، این رب که تأکید میکنه. قل الله اعبد، بگو الله را فقط من عبادت میکنم. شما این را خواندید در نحو که مفعول را وقتی مقدم بکنی از فعل از عاملش فایده چی میده؟ حصر. قل الله اعبد، به خاطر همین فایده حصر ما ترجمه میکنیم فقط الله را عبادت میکنم. این کلمه فقط همون حصره. قل الله اعبد، فقط الله را عبادت میکنم. مخلصا له دینی، خالصتا برای الله هست عبادت من. دینی ای عبادتی. الله می فرماید شما مشرکان هر چی عبادت میکنید به ای پیغمبر اعلام بکن، هر چی عبادت میکنید بکنید. فعبدوا ما شئتم من دونه، شما عبادت کنید آنچه که میخواهید غیر از الله. غیر از الله هر چی میکنید بکنید، من فقط خدا را. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. این تخویف اخروی است، یعنی اگر هر چی عبادت میکنید بکنید ولی قیامتتون سیاهه، قیامتتون خطرناکه. بگو همانا خاسرین، انسان های زیانکار. اصل خاسر اون نیست که ورشکست میکنه یه میلیاردش از بین میره، بلکه اون هست خاسر اصلی ورشکست اصلی. الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، آنهایی که خودشان را و اهل و عیالشان را در خساره و در زیان قرار دادند، یعنی به جای عبادت الله با خدا شریک گرفتند، به جای عبادت الله غیر الله را عبادت کردند. الا ذلك هو الخسران المبين. آگاه باش، خبردار، مطلع باش که این خسران مبین است، این خساره آشکار و روشن است. لهم من فوقهم ظلل من النار. این بیان کیفیت خساره است. چه خساره ای؟ الله می فرمایه برای این انسان ها از بالای سر ظلل من النار، سایه های از آتش است، یعنی آتش بر اونها سایه افکنده. و من تحتهم ظلل، و همچنین از زیرشان سایه چی است؟ سایه هست به معنی آتش، یعنی از هر طرف در محاصره آتش قرار دارند. ذالک یعنی این عذاب، این عذابی که ذکر شد. یخوف الله به عباده، الله شما را می ترساند از آن، الله می ترسانه از آن عذاب عبادش را، بندگانش را. این عذابی که ذکر شد الله بندگانش را از این عذاب می ترساند. یا عباد فتقون، ای بندگان من فقط و فقط از من بترسید. سبحان الله، انسان تو این آیات خیرخواهی ناصح بودن را می بیند. چقدر الله عز و جل خیرخواه بندگانش هست و ناصح هست. با چه کلمات مهربانی محبت آمیز ما را راهنمایی میکنه. ای بندگان از من بترسید، عبادت غیر نکنید، شرک نکنید. یا عباد فتقون. حال اونهایی که غیر خدا را عبادت میکنن بیان اونها و تکلیف اونها. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، بیان موحدین است ببخشید. والذین اجتنبوا الطاغوت، مجده است آنانی که از طاغوت اجتناب میکنند. طاغوت را بنده قبلا در مقدمه در مسئله اله 9 تا معنا برش بیان کردم. حضرت استاد جاجروی رحمه الله بیان فرموده بود اون 9 تا معنا را من بیان کردم. مثلا طاغوت به معنی بت هم میاد، صنم. طاغوت به معنی شیطان هم میاد. طاغوت به معنی اون ملای مثل کعب ابن اشرف که انسانها را گمراه میکند و راه به جای راه توحید راه شرک را نشان میده، به اون معنا هم میاد. طاغوت به معنی اون پادشاه ظالم و پادشاه جابر و جور که بجای اینکه مردم را به سوی خدا و عبادت خدا فرا بخوانن، میگه انا ربکم الاعلا، میگه دستور دستور من، حکم حکم من، هر چی من میگم. به اون معنا هم میاد. و طاغوت بهترین و جامع ترین معناش که شامل همه اینها میشه، کل ما عبد من دون الله، هر چیزی که بغیر از الله پرستش بشه، بغیر از الله تعظیم بشه، چه پادشاهی باشد، چه نماد شرکی باشد، بتی باشد، سنگی باشد، صلیب باشد، اینا همه که نمادهای شرک هستند، اینا همه طاغوتن. چه ملایی باشد که بگه منو پرستش بکنید، یا در مقابل حکم خدا حکم من. الله می فرماید آنانی که از طاغوت اجتناب می کنند، از چیش اجتناب می کنند؟ این یعبدوها، این بدل اجتماله، اجتناب می کنند از این که او را عبادت کنند. و انابو الالله، و انابت رجوع دارم بسوی الله، لهم البشرا، برای این بندگان مجد بادا، برای اینها مجده، برای اینها خوشخبری. کدوم بندگان؟ خب لهم البشرا مجده کی هست؟ مفسرین در اوقات مختلفی را ذکر کردن، مجده به وقت موت، وقتی که بمیرند فرشتگان رحمت را میبینند، مجده را دریافت میکنند. با چه لطفی، با چه اخلاق نیکی روحش را قبض میکنند و با او چگونه خوب برخورد میکنند. این قول اول. قول دوم، مجده در قبر، وقتی که در قبر میبینن، سبحان الله، این توحید چقدر برای من مفید شد. در قبر لین و رفقت فرشتگان را میبینن. سه، میدان حشر، به وقت میدان محشر اونجا میبینن. به هر حال، فبشر عبادی الذین یستمعون القول، ای پیامبر مجد بده بندگان من را، آن بندگانی که یستمعون القول، سخن را میشنوند، اما فیتبعون احسن، زیباترینش را پیروی میکنند. مثلا در میان شرک و توحید، توحید را دنبال میکنند، در میان تقوا و معصیت، تقوا را دنبال میکنند، احسن را دنبال میکنند. اولئك الذين هداهم الله، انها کسانی هستند، این نتیجه دنیویه، الله انها را هدایت کرده. و اولئك هم اولو الالباب، انها عقل مندان هستند. افمن حق عليه كلمه العذاب، تخویف اخروی است. الله می فرماید اون انسانی که بر او کلمه عذاب ثابت شده، یعنی ثبت شده، نوشته شده، فیصله شده، آیا اون انسان جوابش مقدره؟ کمن هو لیس کذلک، آیا اون انسان مثل اون انسانی است که چنین نیست؟ اینا با هم برابرند؟ هرگز برابر نیستند. افا انت تنقذ من فی النار، آیا میتونی نجات بدی اونی که تو آتش است؟ این کیه؟ همون که حق علی کلمة العذاب، تو حتی تو هم نمیتونی او را نجات بدهی. لكن الذين اتقوا ربهم، از اینجا بشارت است، بشارت برای اهل تقوا. اتقوا، اتقوا عن الشرك، بزرگترین تقوا دوری از شرکه، بعدن دوری از معاصی دیگر. لکن الذین اتقوا، اما کسانی که از شرک دوری می کنند، آنانی که از معصیت دوری می کنند، لهم غرف من فوقها، برای آنها بالخانه هایی هست، اتاق هایی هست، من فوقها غرف مبنیه، یعنی چنان ساختمان های، چنان کاخ های، چنان اتاق هایی که بالایشون دیگه اتاق هست، مبنیه، بنا شده، یعنی چند طبقه، منش اینه، لهم غرف مبنیه، بالاشان غرف بنا شده است، تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و از زیر کاخاشان نهرا جاری است، وعد الله، یعنی وعد الله وعدن، منش اینه، الله وعده کرده باشما، این وعده الله است. و بدانید که لا یخلف الله المیعاد، الله خلف وعده نمی فرماید. اون چی که وعده کرده وعده محقق میشه به شرطی که شما صبری داشته باشید. بالاخره اینها همه دعوت بود و مدعای اصلی بود از اول سوره. بعد از دلیل عقلی از اول سوره بار بار تکرار با تعبیرهای مختلف با کلمات مختلف که فقط خدا را عبادت کنید، غیر از خدا را عبادت نکنید. حال بشنو دلیلش را، این دلیل دومی است بر اثبات توحید عقلیه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمی بینی که الله از آسمان آب نازل فرموده، فسلكه ينابيع في الارض، برده الله چشمه های در زمین، یعنی جاری کرده در زمین به وسیله همین آب باران چشمه ها جاری میشه. شما مشاهده فرمود گاهی باران که زیاد میاد آخر چشمه ها هم زیاد میشه. ثم یخرج به زرعا، سپس به وسیله همین آب الله کشتی زراعتی را بیرون می کند، مختلفا الوانه، که رنگهایشون متفاوت و مختلف. ثم یهیج، سپس کامل میشه، یعنی همین زرع به اصطلاح پخته میشه، کامل میشه. فتراه مصفرا، او را چی میبینی؟ زرد رنگ. وقتی که کامل بشه برسه زرد میشه دیگه، چه گندم باشه چه جو باشه. ثم یجعلو حطاما، بعدن الله اون را ریزه ریزه تکه تکه میکنه. منظور اینه که درو میشه، کوبیده میشه، آشغال میمانه دیگه، چیزی نمیمانه. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، در همه این مراحل از ابتدا تا انتها آخر چی میشه؟ این تبدیل به غذایی، به خوراکی بسیار خوب برای انسان میشه. پند و اندرز هست برای عقلمندان که اگر بخواهند به نتایج خوب برسن. افمن شرح الله صدره للاسلام، خداوند عز و جل گاهی مقایسه می کند توحید و شرک را در مقابل هم قرار میده، گاهی افراد را، مؤمن و کافر را، موحد و مشرک را. الله می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا اون انسانی که خداوند عز و جل سینهش را برای اسلام باز کرده، شرح صدر نصیبش کرده، یعنی اسلام را درک میکنه، اسلام را میفهمد؟ خب این استفهام بود، جوابش اینجا ذکر نیست. شیخ رحمه الله میفرماید کمن هو لیس کذالک، افمن شرح الله صدره للاسلام کمن هو لیس کذالک. تفسیر معلم گفته افمن شرح الله صدره للاسلام کمن لم یشرح صدره. تفسیر خازن گفته یعنی هر چی شما مقدر میکنید معنا جور در بیاد. کمن طبع الله علی قلبه فلم یهتدی، این کسی که خدا سینه اش را شرح صدر فرموده، مثل اون کسی آیا هست مثل که خدا به اون مهر زده که هیچ وقت بر هدایت نیست؟ جامع البیان میگه کمن اقصى الله قلبه، مثل قسی القلب، اینا هرگز با هم یکی نیستن. فهو على نور من ربه، این شخص بر نور هدایت است از جانب ربش. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، جامع البیان از این کلمه کمن اقصى الله فرموده. ویل، هلاکت برای اون دومی، اون انسانی که خداوند قلبش را قسی قرار داده. للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، قساوت قلب از چی داره؟ از قرآن. ذکر الله یعنی قرآن، یعنی قرآن را درک نمی کنه، قرآن بر قلبش اثر نداره. اولئک فی ضلال مبین، الله می فرمه اینها در گمراهیه آشکار. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، حال دلیل وحی، اعاده دلیل وحی هست. الله نازل فرموده بهترین سخن را، کتابا التنوین للتعظیم، بهترین سخن کتاب عظیمی هست. اما متشابها، شبیه هم، یعنی آیات کتاب مثل همان، مثل هم در چی؟ یشبه بعضه بعضا فی الحسن والحکمه، در زیبایی در حکمت مثل هم هستند، هم دیگر را تصدیق می کنند. این معنای متشابه است. مثانی به معنی تکرار، مطالبش تکراری هم هستند. چرا؟ بعضی مطالب تکرار میشن تا مردم بفهمند، بعضی تکرار میشن تا بار بار تذکر بگیرند. چنانچه قال الضحاك: مثانی تردید القول لیفهمو عن ربهم. قول را تکرار کردن و دوباره رد کردن و برگرداندن تا بفهمند. پس تکرار به این منظور هست. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، چنان کلام تأثیر گذاری هست که موهای بدن بلند میشه. اقشعرار بلند شدن موی بدن را میگن، ولی اینجا پوست سریح شده. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، یعنی متأثر میشه پوست کسانی که پوست بدنشون تکان میخوره. به معنی این است متأثر میشه پوست کسانی که یخشون ربهم، از ربشان میترسن. ثم تلین جلودهم و قلوبهم، بعد از این که از خدا بترسن متأثر بشند، تمایل پیدا میکند پوست و قلبشان، یعنی بدنشان قالب و قلبشان، الى ذکر الله، به سوی یاد حق. لذا ذالک هدی الله، این قرآن است که این تأثیر را دارد. هدایت الهی هست. یهدی بهی من یشا، به وسیله این الله هر کسی را که بخواد هدایت میکند. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را که الله گمراه کند برای او هیچ هادی، هیچ هدایتگر و راهنمایی نیست. سبحان الله. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. دو تا تقابل ما خواندیم، این تقابل سوم است. آیا اون انسانی که خودش را حفاظت میکنه به وسیله چهره اش، یعنی دور میکند هر چیز را از خود دفع میکند به وسیله چهره اش، از عذاب سوء، عذاب خطرناک در روز قیامت؟ ببینید معمولا در دنیا اینطوره که هر چی که هر خطری شما را تهدید بکنه، شما به وسیله چی دفعش میکنید؟ به وسیله دست. یه چیزی به طرف چهره شما میاد، دست نگاه میداره. کسی چوبی میزند، شما سعی میکنید چوب به چهره نخورد، به سر نخورد، دست را شما چی میکنید؟ سپر بلا میکنید. آیا اونجا برعکسه در قیامت که انسان هر چی را میخواد دفع کنه به وسیله چهره دفع میکند؟ مفسرین نوشتند چون انسان ها اونجا دست و پایشون بسته است، دست های مجرمین پشت سر بسته، وقتی که شعله آتش میاد، این به جایی که دست را جلو میذاره چهره را جلو میذاره، چهره را سپر میکنه. به این معنی افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه، خودش را حفاظت میکنه به وسیله چهره، الله پناه بده، از عذاب سوء در روز قیامت. و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، به این ظالمین و مشرکین گفته میشه بچشید آنچه که کسب کردید، یعنی این نتیجه عمل کرده خودتون هست. کذب الذین من قبلهم، این تخویف اخروی است. اینهایی که الان تکذیب کردن اولین ها نیستن، قبل از اینها هم تکذیب کردند حق را. فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، عذاب پیش آنان آمد از آن جایی که لا يشعرون، درک نمی کردند، متوجه نبودند که چطور عذاب آمد، از کجا آمد. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا، الله آنها را چشانید رسوایی را در زندگی دنیا. رسوایی چی بود؟ خصف بود، مسخ بود، انواع عذابها بود. والعذاب الاخره اکبر، اما این عذاب هیچ چی نیست در مقابل عذاب آخرت. عذاب آخرت بزرگتر است، سنگینتر است. لو كانوا يعلمون، کاش میدانستند، یا اینکه این لو تمنی است، کاش میدانستند، یا شرطی است، لو كانوا يعلمون ما فعلوا، اگر میدانستن هرگز این کارها را نمی کردن. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، حال ترغیب به سوی قرآن. اگر راه نجات میخوای بیا به سوی قرآن. همانا ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نوع مضمون، هر نوع مضمون، هر موضوعی درش صحبت کردیم. لعلهم يتذكرون، شاید اونها چی؟ پند بگیرن، تذکر بگیرن. قرآن عربی، در حالی که این قرآن کتابی هست، قرآنی هست به زبان عربی، غیر ذی عوج، هیچ نوع کجیش توش نیست. لعلهم یتقون، حکمت انزالش هست، شاید اونها بپرهیزند از شرک و کفر. الله عزوجل در پایان رکوع مثالی بیان می فرماید، مثال هم مثال جالبی هست. الله می فرماید که دو تا غلام هستند، یک غلام یک برده هست که 10 نفر شریکند، چندین نفر شرکا هستند، همه این شرکا با هم درگیرند. او میگه این غلام بیاد برای من کار بکنه، او میگه برای من کار بکنه، هر یکی به طرف خودش بکشه. این غلام را برای کدوم یک بخواد خدمت بکنه؟ بعدم هیچ یکی به این رسیدگی نمیکنه، نه کسی غذاش میده، نه کسی لباسش میده، چون که بلا تکلیف هست، درگیری روش هست. یکی این مثال، و مثال دوم یک برده هست، یک غلام هست مال یک آقا. این برده همون آقای خودش را خدمت می کند، آقا هم به این رسیدگی می کند. آیا این دوتا برده با هم برابر هند؟ هرگز برابر نیست. پس اولی مثال مشرک، دومی مثال موحده. مشرکی که برای خودش چندین خدا انتخاب کرده، نمیدونه کدوم را راضی بکنه. مشرکین مکه همین طور بودن، میگن 360 بت که داشتند، در 360 روز هر روز یکی را عبادت میکردند. بعضی این طور نوشتند، در تمام روزهای سال هر روز یکی را عبادت میکرد. بعض به سفر که میرفتند اون خدایشون فرق میکرد، خدای سفر غیر از اونها بود. الله میفرماید ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا، بیان فرموده الله مثال مردی را که در آن شریکانی هستند، اما شریکان متشاکسون، شرکای درگیر هم. متشاکسون یعنی ناسازگار، درگیر، هر یکی میگه که حق من تلف شده. خب این برده به هیچ یک میرسه و هیچ یک از این شرکا به این برده میرسه؟ خیر، این تلف میشه، ضایع میشه. و رجلا سلما للرجل، و همچنین مثال دوم اون مردی که سالم است، یعنی در بس در اختیار یک مرد است، فقط برای یکی کار می کند. هل یستویان مثلا، آیا این دوتا مثال با هم برابر؟ هرگز نه. پس شما دومی باشید، ارباب متفرق نگیرید. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. الحمد لله، ای الحمد لله وحده، جلالین گفته. پس معلوم میشه که الوهیت اختصاص به الله دارد. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکه اکثر اینها نمیدانند و میروند غیر خدا را هم میگیرند. انک میت و انهم میتون، این جواب شبهه مشرکین است. مشرکین می گفتند، هم دیگر را دلداری می دادند، تسلی می دادند، نگران نباشید، این پیغمبر که چشماش را ببندد از این دنیا بره، دیگه بعد از اون این نهضت را کسی ادامه نمی ده، این خط را کسی ادامه نمی ده، دیگه این دین خاموش میشه، چراغش خاموش میشه، فراموش میشه، شما به عبادت خدایانتون می پردازید. الله می فرماید که مگر شما که از این دنیا تشریف ببرید فوت بکنید اونها نمی میرند؟ انک میتون، شما هم می میرید، شما هم وفات می کنید. و انهم میتون، آنان هم میتند. واف اینجا شعبدالقادر گفته به معنی ایزان هست. انک میتون ایزان انهم میتون. همچنین آنها چی هستند؟ میتون هستند. تفسیر مدارک گفته کانو یتربسون برسول الله موته، منتظر بودن برای رسول الله موتش را. فأخبر ان الموت یعمهم، الله خبر داد فأخبر، موت شامل هر دو میشه، شامل موافقین و مخالفین، شامل رسول الله و دشمنانش. فلا معنی للتربس، پس این انتظار شما یعنی چی؟ بله، و شما که منتظر باش، مگه شما میمانید که شما میخواید دوباره تشکیل بدید دین آبایی و اجدادی را دوباره سازماندهی بکنید؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس در روز قیامت در بارگاه ربتان شما با هم دیگه چی میکنید؟ جر و بحث میکنید، با هم دیگه درگیر میشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تمام مطالب گذشته که ما خواندیم همه این مطالب مطالب قرآنی هستند. کسی که به قرآن مجید اعتقاد و ایمان داشته باشد در مقابل این مطالب تسلیم میشه. در اینجا خدای عزوجل حمزه رو سرزنش میفرماید همراه با تخویف اخروی، برای اون انسانی، برای اون کسی و کسانی که تکذیب میکند. فمن اظلم ممن کذب علی الله، چه خودش بر خدا افترا میگوید، بر خدا دروغ میگوید. من کذب علی الله یعنی شرک میکند، خرافات میکند و نسبت به خدا میده، میگه خدا گفته. او کذب بالصدق اذ جاء، یا اینکه صدق را، او کذب بالصدق القرآن، قرآن را و تمام شریعت را تکذیب میکند زمانی که قرآن پیشش آمده. این انسان جایگاهش کجاست؟ الله به وسیله استفهام الیس فی جهنم مثوا للکافرین، که به معنای اثبات هست، آیا جهنم جایگاه در جهنم مال کافرین نیست و در جهنم جایگاه کافرین نیست؟ چرا نیست؟ بله هست. چنین کافرینی که قرآن خدا را، کتاب خدا را انکار می کنند. والذی جاء بالصدق وصدق به، در مقابل این کافرین بیان حال مؤمنین، الله می فرماید آنانی که جاء بالصدق، اون کسی که صدق آورده، مراد از والذی جاء بالصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چنانچه می فرماید الموصول عبارت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، والذی جاء بالصدق کیه؟ رسول الله است. كما اخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوي وبيهقي الى اخره. والذي جاء بالصدق، اما الذي رسول الله صدق چیه؟ وفسر ابن عباس الصدق بلا اله الا الله، صدق را تفسیر کرده بلا اله الا الله، یعنی اون شخصیتی که توحید آورد، حامل پیام توحیدی است، حامل پیام لا اله الا الله است، و صدق به و تصدیقش کرد. در ادامه همین آلوسی نوشته والمؤمنون داخلون بدلالت السیاق و حکم التبعیه. این والذی جاء، چون بشارت برای رسول الله آمده، مؤمنین هم داخل هستند، چون مؤمنین به طبع رسول الله هم حامل توحیدند، هم دعوتگر به سوی توحید هستند و هم تصدیق کنندگان هستند. صفاتی که برای رسول الله بیان شده. لذا الله می فرماید اولائک هم المتقون، این نتیجه دنیاوی هست. در دنیا اینا اسمشون است متقین، و در آخرت چه خبره؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم، این نتیجه اخروی هست. هر چی که بخوان نزد پروردگار براشون هست. ذالک جزاء المحسنین، این جزای مخلصین است. بنده عرض کردم که محسنین دو معنا میتونه داشته باشه. در قرآن مجید محسنین به معنی نیکوکاران، کسانی که کار نیک میکنند. اما بیشتر در قرآن محسنین در مقابل منافقین استفاده شده. منافقین اونایی که برای ریا میکنن، محسنین اونایی که با اخلاص. پس مخلصین این هست پاداش نیک مخلصین. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، این نتیجه و حاصل عمل کردشون است. لام هم لام عاقبت است، یعنی نتیجه و عاقبت این خواهد شد که الله کفاره می فرماید از آنان اسوأ الذی، این اسوأ خالی از تفضیل است. در بسیاری از قرآن مجید، مواقع قرآن مجید اسم تفضیل ذکر شده خالی از معنی تفضیل. نه، معنیش این نیست که اسوأ را خدا کفاره میکنه، سوء را کفاره نمیکنه، بدترین اعمال را کفاره میکنه اما اعمال بد را نمیکنه. نه، مطلقا اعمال بدشون را الله کفاره میکند، یعنی محو میکند. الذی عملو و یزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و الله پاداش میده، این احسن هم مثل همون، پاداش میده اعمال نیکی که انها انجام دادند، تمام اعمال نیکشون را الله عز و جل پاداش میده. الیس الله بکاف عبده، خدایی که چنین پاداش میده، آیا همین الله برای بندگانش کافی نیست؟ بندگان خدا را دارند پشت سر خودشون و با این روش رضایت مولا دارند، کافی نیست برایشون؟ و یخوفونک بالذین من دونه، و اما آنان بکاف عبدو، عبدو بازن بنده خاص یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یخوفونک بالذین من دون، شما را می ترسانند از اون معبودانی که غیر از خدا معبود گرفتند. یقولون انک لتعیبها و یصیبک بسوء، میگوین شما اونها را بد و بیراه گفتید، اونها به شما آسیب می رسانند، شما را ضرر می دهند. الله می فرماید که اصل اینه، اینا گمراهند، دلیل اصلی. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را که الله گمراه کند نیست برای او هیچ هدایتگری، هیچ کسی که راه نمایش بکنه. اینا گمراهند که از هر چوب و از هر سنگ و از هر چی می ترسند، و شما را هم می ترسانند که بترسید، این خدایان خطرناکند. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ، هر کسی را که الله هدایت کند نیست برای او هیچ گمراه کننده ای. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، آیا الله نیست چرا هست غالب صاحب انتقام؟ بعزیز بالقوه هست، انتقام بالفعل است. عزیز اونی که در آینده میتونه انتقام بگیره، انتقام همونی که عملا میگیره. ولئن سألتهم، حال دلائل عقلی، دلیل عقلی على سبیل الاعتراف من الخصم که گفتیم در این سوره بیشتر دلائل عقلی هستند. ولئن سألتهم، اگر از آنان بپرسی من خلق السماوات والارض، چه ذاتی چه هستی آفرید آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، حتما خواهند گفت الله. ببینید خدای عزوجل در هر جای قرآن مجید از خالقیت استدلال میگیره برای اثبات معبودیت، یعنی هر کسی که خالق است اون لایق است که معبود هم بشه. در هر جا سوال اینه که آیا اونها چیزی را خلق کردند؟ الله میفرما حتی مگسی نمیتونه خلق بکنه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پس وقتی یک مگس نمیتونه خلق بکنند، ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون. پس خالق وقتی نیستن پس معبود هم نمیتونن باشن. الله میفرماید قل افرائیتم، این نتیجه دلائل، قل افرائیتم ای اخبرونی، به من بگید، ما تدعون من دون الله، آنچه که شما عبادت میکنی غیر از الله، معبودان باطلتان، ان ارادنی الله بضر، اگر خدا به من نسبت به من اراده آسیب بکند، نسبت به من اراده ضرر بکند، هل هن کاشفات ضره، آیا این معبودان شما دور میکنن ضرر الهی را؟ میتونند؟ یا برعکس، او ارادنی برحمت، یا الله نسبت به من اراده رحمت و برکت بکند، هل هن ممسکات رحمت، آیا معبودان شما میتونند جلوگیری رحمت خدا بکنند؟ کاری از دستشون بر نمیاد، نه نفع به دست اونهاست نه ضرر به دست هیچ که نیست. حتی به پیغمبر خودش الله عزوجل میفرماید پیغمبر تو هم اعلام کن، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من حتی برای خودم نمیتونم نفع و ضرر کسب بکنم مگر آنچه که الله بخواد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چندین جا برای نفع میره ضرر میکنه. طائف رفته که مردم مکه گوش نمی کنند، شاید اهل طائف گوش کنند، اونجا چقدر آن حضرت صلی الله علیه وسلم را اذیت می کنند، با سنگ و سنگباران او را بدرقه می کنند. پس من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. قل حسبی الله، این نتیجه. پس وقتی همه چیز به دست الله است، الله مرا کافی است، بنویسید در مهمات دارین، در مهمات هر دو دنیا فقط خدا کافی است نه غیر خدا. علیه یتوکل المتوکلون، بعض هم علا حرف جر متعلق مقدم شده و این تقدیم فایده چی میده؟ حصر، یعنی فقط بر او باید توکل بکنند، توکل کنند دیگان. اما پاسخ آخر برای معاندین، قل یا قوم، ای قوم، اعملوا على مكانتكم، شما سر جایتون عمل بکنید به همون روش خودتون، اینی عامل، منم سر جای خودم عمل میکنم بر روش خودم، فسوف تعلمون، ان قریب، این تخویف اخروی هم است، ان قریب شما میدانید، من یأتیه عذاب یخزی، چه کسی است که پیش او عذاب رسوا کننده میاد، و یحل علیه عذاب مقیم، و میدانید چه کسی بر او عذاب دائمی فرود میاد، عذاب ابدی و سرمدی بر او فرود میاد در قیامت، معلوم میشه اهل شرک یا اهل ایمان. انا انزلنا علیک الكتاب للناس بالحق، این دلیل وحی است، همانا ما برای بر تو فرستادیم کتاب را به حق، ای محمد صلی الله علیه و سلم. اما کسانی که از کتاب درست استقبال بکنند، درست استفاده بکنند، هدایت بگیرند، به نفع خودشون است. فمن اهتدى فلنفسه، هر کسی که هدایت بشه، راه هدایت را از کتاب بگیرد، دریافت کند، به نفع خودش. و من ضل فانما يضل عليها، هر کسی گمراه بشه جز این نیست که گمراهی بر علیه خودش. و ما انت عليهم بوکیل، تو نیستی بر اونها زامن، یعنی زامن که چرا هدایت نشدند، تو بای پاسخ بودی، نخیر، کار شما بلاغ بود و بس، شما بلاغتون را انجام دادید، این علیک الا البلاغ. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت، دلیل دیگری برای اثبات توحید و در این دلیل بیان قدرت رب العالمین است که ببینید خدای عزوجل چگونه ارواح شما را میگیرد، بعضی ارواح را موقتا میگیرد، بعضی ارواح و جانها را دائما میگیرد. مثلا انسان که میمیرد، خواب هم نمونه ای هست از مرگ، روح انسان در واقع قبض میشه، معلوم میشه که روح چیزی دیگه هست، نفس چیزی دیگه هست، با هم اینها تفاوت دارند. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح گاهی در خواب هم میره پرواز میکنه، جاهای سیر میکنه، گاهی انسان بیادش هست کجا رفته، گاهی بیادش نیست. لذا الله میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، الله کاملا میگیرد انفس را به وقت موت، کامل میگیره، نه روحی میمانه نه نفسی میمانه. والتی لم تمت، و همچنین میگیرد اون انسانی که لم تمت، نمرده، فی منامها، در خواب روحش را میگیرد. وقتی که روحش را در خواب میگیرد، فیمسک التی قضا علیها الموت، نگه میدارد اونی را که بر او مرگ فیصله شده. بعضی هستند تو خواب وقتی که پرواز میکنند روحشان دیگه بر نمیگردند. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، دیگری را دوباره میفرسته تا مدت معین، 10 سال دیگه زنده باش، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در همه اینها یعنی در مجموعه این تصرفات، یکی روحش را برای همیشه میگیره، یکی موقت میگیره، باز میفرسته، باز میگیره، این آیات و نشاناتی است برای کس اهل تفکر، اهل تدبر، کسانی که بیندیشند به حقیقت پی میبرند. اما با وجود این همه این تصرفات در دست مولا، در دست الله، باز هم این بدبخت ها غیر خدا را به عنوان شفیع و به عنوان کارساز و به عنوان حامی انتخاب می کنند. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، قبلا شفاعت را 3 قسم کردیم، بیشتر که رد هست شفاعت وجاهت و قهری یا شفاعت محبت، شفاعت بالاذن که از قرآن ثابته، اون خود خدا اجازه میده. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا آنها بغیر از الله دیگران را شفیع و سفارشی گرفتند؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. قل اولو کانو، همزه استفهام است، بعد از همزه استفهام معمولا افعال مقدر است، اینجا هم فعل مقدر است. قل ا یعنی ایتخذونهم شفعاء، ایتبعونهم، آیا از اونها پیروی میکنن، اونها را به عنوان شفیع گرفتن، در حالی که ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، گرچه اونها نه قدرت دارن نه علم، لا یملکون شیئا، مالک هیچی نیستن، یعنی قدرت ندارن، ولا یعقلون، اونا حتی درک نمی کنند، متوجه نیست این از دارن صداشو می زنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت همین ها انکار می کنند، میگه کجا شما ما را صدا کردیم، ما که نشنیدیم، ما خبر نداشتیم. پس نه اونها متوجه هستند، علمش را دارند، یا قل اینجا به من فهمیدن علم، و نه قدرت را دارند. قل لله الشفاعت جميعا، بگو تمام اختیارات شفاعت هم مال خداست، شفاعت بالاذن است. روز قیامت خدای عزوجل بعضی از بندگانش را اعزاز می فرماید، انبیا را، اولیا را، شهدا را، صالحین را، علما را، مؤمنین را، حتی عموم مؤمنین. حدیث براتون خواندم که آخر بعد از اینکه مؤمنین درباره رفقایشون، دوستایشون که در جهنم افتادن میگن خدایا اینا در دنیا با ما بودن، در کنار ما بودن، نماز میخواندن، روزه میگرفتن، اما بنابر اشتباهاتی الان تو جهنم هستن. خدای عزوجل میفرماید الان که شما سفارش میکنید، برید هر کسی را که میشناسید، این حدیث صحیح مسلم است، هر کسی را که میشناسید بیرون کنید با این اوصاف که شما میدونید. اینها میرند تمام کسانی که را که میشناسند از اهل ایمان، از جهنم دستشون را میگیرن میارن بیرون. خداوند بعدا میفرما راضی شدید؟ میگه بله خدای راضی شدیم. میفرما الان نوبت من است، بروید هر کسی که در قلبش به اندازه 1 مثقال ایمان است، اون را شما هم بیرون، که این اعزازی که خدا الان به مؤمنین میده. مؤمنین میرن چندین نفر را، خدا میدونه چندین هزار نفر را که تشخیص میدن قطعا علامت ایمان هم اونجا وجود داره، از جهنم بیرون میکنند، شفاعتشون دوباره، این شفاعتی که خود خدا میفرماید. بعض خدا میفرماید برید ببینید در هر قلبی به اندازه نیم مثقال ایمان است، اونا را هم بیاری بیرون. میرن کسانی که نیم مثقال ایمان دارند هم اونها را شفاعت میکنن. پس قل لله شفاعت جمیعا، شفاعت در اختیار الله است، در اختیار این خدایان دروغی نیست که شما میگه اینها قدرت دارن میتونن جلوی خدا را علیه عزو بالله بگیرن، جلوی ضررهای و آسیبهای ما را بگیرن. قل اولو کانو له ملک السماوات، این دلیله، فقط برای اوز تصرفات اختیارات آسمان ها و زمین. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او برگردانده می شوید. و اذا ذکر الله، خداوند اینجا توبیخ و زجر می فرماید، سرزنش می کند مشرکین را که اینها چقدر خوگر غیر الله شدند. هرگاه خدا به تنهایی یاد میشه دلشو میگیره، پشمرده میشن. اما در کنار خدا غیر الله وقتی که ذکر غیر الله بشه چقدر شاد میشن. الله میفرماید و اذا ذکر الله وحده، هرگاه الله یاد بشه به تنهایی، بگیم فقط خدا، اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اشمعزت به معنی منقبض شدن، منقبض میشه، گرفته میشه و متنفر میشه. همچنین دل کسانی که ایمان به آخرت ندارن، مشرکین ایمان به آخرت ندارند، اکثر مشرکین دنیا در زمانهای گذشته در زمان انبیا یک انکارشون توحید بود، یکی قیامت بود. و اذا ذکر الذین من دونه، هرگاه یاد بشند غیر از خدا دیگه معبودان، اذا هم یستبشرون، اون وقت شاد میشند، خوشحال میشند. الله عز و جل این همه دلائل توحید بیان فرمود. اکنون نتیجه دلائل و ثمره دلائل، قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو ای الله، ای ذاتی که خالق آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و الشهاده، ذاتی که تو داننده غیب و شهادتی، انت تحکم بین عبادك. اینجا دعا مقدر است، چون اینها همه تعریف و تمجید رب است. اقضی حاجتی، عالم الغیب و شهاده، اقضی حاجتی، حاجت من را برآورده کن. انت تحکم بین عبادك فیما کانو فیه اختلفون، تویی که بین بندگانت قضاوت میکنی در اون مسائلی که اختلاف دارند، تویی که فیصله میفرمایی، قضاوت میفرمایی. این دعا را اگر حفظ نداری حفظ کنید. یکی از بهترین مناجات و صفات رب العالمین تو این هست که انشاءالله در مقبولیت بقیه دعاهای شما خیلی مؤثر است. تو حدیث سریع آمده، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میفرماید روز خدمت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رسیدم، پرسیدم رسول الله نماز تهجد را با چی شروع میکرد؟ ایشون فرمود وقتی که برای تهجد بلند میشد این دعا را میخواند: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بخشی زمین آیه هست. اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. این در روایت عایشه رضی الله عنها است. اما سعید بن جبیر می فرماید در قرآن مجید آیه ای هست، هر کسی اون را بخواند، همین آیه را فرمود، هر کسی اون را بخواند بعد از اون هر دعایی بکند دعایش مقبول میشه ان شاء الله، بعدا این آیه را خواند. پس همینه، قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو اللهم، از اینجا بخوان اللهم فاطر السماوات بار الها، ای خدایی که خالق آسمان ها و زمین هستی و ای خدایی که داننده غیب و شهادت هستی، انت تحکم بین عبادک، تا تویی که داوری و قضاوت میکنی بین بندگانت، فی ما کانو فیه اختلفون، در آنچه که اختلاف دارند، پس ای خدای بزرگ اقضی حاجتی، فلان حاجت من را برآورده بفرما. خب این نتیجه دلائل گذشته بود، این اوصاف. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله، خداوند تخویف اخروی بیان میفرماید، یعنی مشرک هر چی فدیه بده در روز قیامت ازش پذیرفته نمیشه. ولو ان للذین ظلموا، اگر برای ظالمان، ظلموا ای الذین اشرکوا، اگر برای مشرکان، ما فی الارض جمیعا باشه، همه دفائن و خزائن زمین، و مثله معه، و مثل یعنی دو برابر باش باشه، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، که البته فدیه بدهند به جای عذاب بد روز قیامت. بازم ما تقبل منهم، در آیات دیگه خواندید، ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، از اونها هرگز پذیرفته نمیشه. و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، برای آنان ظاهر میشه از طرف خدا مسائل، چیزهایی که لم يكونوا يحتسبون، اصلا اونها را گمان نمی کردن، به حساب نمی آوردن. و بدا لهم سیئات ما کسبوا، ظاهر میشه سیئات آنچه که کسب کردن، هر عملی که کسب کرده عمل بد، ظاهر میشه مشخص میشه فلان عمل را کرده. و حق بهم ما کانوا به یستهزئون، فرود میاد، نزول میکنه بر اونها آنچه که اونها مسخره میکردن. فاذا مس الانسان ضر دعانا، بازم توبیخ، زجر، سرزنش بر انسان ناشاکر ناسپاس. این اوصاف بیشتر مال مشرکین و کفار است، اما ما مسلمان هم داریم، گاهی به مشکل مواجه میشیم، چنان نماز میخوانیم، چنان عبادت میکنیم، چنان نیایش میکنیم که نگو، اما وقتی مشکل ما حل میشه خدا را فراموش میکنیم. بنده میشه تعریف میکنم، یک عزیزی برای حضرت شیخ الاسلام تعریف کرده بود، الله مغفرتش بکنه، انسان بسیار صالحی بود و رفته از این دنیا. شیخ میفرماید، میگفت که من یه وقتی در زندان به صورت اشتباهی حکم اعدام براش صادر شده بود، بعدا اعدام نشد، معلوم شد بیگناه است. میگه در انتظار اعدام من هر روز که نماز میخواندم، چنان نمازی میخواندم که بعد از اون که آزاد شدم دیگه نتونستم مثل اون نماز بخونم، حتی حرمین رفتم هر کاری کردم همون نماز را بخوانم با اون حضور قلب، با اون خشوع، میگه نتونستم. انسان همینه، وقتی که به مشکل گرفتار میشه خوب الله را عبادت میکنه، اما انسان وقتی که از اون حالت، از اون مخمسه در بیاد، فراموشکاره. کاش انسان بازم تکلف میکرد، سعی میکرد، ولی اکثرا خدا فراموش. الله می فرماید، فاذا مس الانسان ضر دعانا، هرگاه به انسان آسیبی برسد ما را فرامی خاند. ثم اذا خولناه نعمتا منا، سپس هرگاه ما بهش عطا کنیم نعمتی از جانب ما، اینقدر مغرور میشه، گویا دیروز مشکلی نداشت، قال انما اوتیته على علم، این نعمت به من داده شده بر اساس علمی که من داشتم، تدبیر، تدبیر تانوی رحمه الله گفته، تدبیر و زرنگی که من داشتم، برنامه ریزی خوبی که من کردم، غافل از این که خدا به اداده. بل هی فتنتون، الله می فهم، بلکه این امتحانی هست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر مردم نمی دانند که چگونه در امتحانات الهی واقع می شوند. بله، قد قالها الذین من قبلهم، اینن همین جمله را گفتن کسانی که قبل از اینها بودن. کی بود این جمله آشناست؟ این جمله کیه؟ انما اوتیتو علی علم، قارون. قارون را گفتن که خب در رای خدا مالت را خرج کن. قال انما اوتیتو علی علم عندی، این مال را من با مهارت و علمی که داشتم، زرنگی که داشتم، به دست آوردم. الله می فرماید، به قارون اشاره می کند، قد قالها الذين من قبلهم، همین جمله را گفتن کسانی که قبل از اینها بودن. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، کسبشان، عمل کردشان به آنان هیچ سودی نبخشید، دفع نکرد از اونها عذاب را. به این معنا عذاب را از اونها دفع دور نکرد. فاصابهم سیئات ما کسبوا، به آنان رسید جزای بد آنچه که کسب کردند. سیئات همون جزای بد است. والذین ظلموا، الان این مشرکین مکه از اونها بهتر نیستند، اینها مگر مثل اونها عمل بکنند به همون خواهد بود. الله می فرماید والذین ظلموا من هؤلاء، آنانی که ظلم کردند از اینها یعنی از مشرکین مکه، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان قریب جزای آنچه که کسب کردند جزای بدش به آنان میرسد. و ما هم بمعجزین، اینها عاجز کنندگان خدا نیستند که در برند فرار بکنند مخفی بشند. نه، الله اینها را، الله عالم الغیب است، اینها را میارد در میدان محشر. اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، دلیل دیگری که در این دلیل هم بیان قدرت رب هست و هم بیان این است که ملاک برتری انسان بر مال نیست، تقسیم مال بر اساس حکمتی است که الله در نظر گرفته. آیا اینها نمی دانند که الله فراخ می کند رزق را برای هر کسی که بخواهد، و یقدر تنگ می کند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این آیات و نشانات است برای قومی که ایمان داشته باشند. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، این بازم ترغیب به سوی توحید است. شاید برای شما این تعجب باشد که هر مسئله را با توحید ربط میدیم. کجا این درباره توحید؟ درباره گناهان است، ولی وقتی که شأن نزولش را نگاه میکنیم میبینیم درباره توحید است. در شأن نزول این آیه آوردن، گرچه ما شأن نزول بیان نمی کنیم تا فهم آیه مقصور نشه به همون مورد خاص، به همون جریان خاص، ولی گاهی به خاطر اینکه بدانیم که اصل جریان چی بوده باید بیان بشه. مشرکین مکه یه روزی گفتند، تو روایت ها می آید، یه روزی گفتند که محمد ما را میگه ایمان بیاورید، از یک طرف میگه که هر کسی انسان کشته بخشیده نمیشه، هر کسی زنا کرده بخشیده نمیشه، هر کسی شرک بکنه بخشیده نمیشه، باز به ما میگه ایمان بیاورید. خب ما که امکان نداره بخشیده بشیم. الله میفرماید که شما به سوی خدا بیایید توبه بکنید، ناامید نباشید، هر چی گناه داری بخشیده میشه، فقط بیایید ایمان بیارید، از شرک دست بکشید. قل یا عباد الذین، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اعلام بفرما ای بندگان من، آنانی که ظلم کردید بر خودتان به دلیل شرک و کفر. الا اسراف را ما به معنی عام میکنیم، شرک هم اسرافه، بقیه گناهان هم اسراف و زیاده روی هستند. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت های الهی ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، همانا الله مغفرت می فرماید گناهان را همگی به برکت اسلام و ایمان. انه هو الغفور الرحیم، همانا آن ذات بخشاینده و مهربان است. و انیبو الى ربکم و اسلمو له، شما انابت کنید یعنی رجوع کنید به سوی ربتان، از کفر و شرک برگردید، بیایید به سوی ربتان. و اسلمو له من قبل، تسلیم بشید برای پروردگار، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاید، قبل از اون برگردید، بازگشت داشته باشید. ثم لا تنصرون، سپس شما یاری نمیشوید، نفی شفاعت قهری، شما یاری نمیشوید بعد از اینکه عذاب آمد، لذا بهتر قبل از اون شما برگردید. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتی یأتیکم العذاب و بغت، شما پیروی کنید، دنبال کنید بهترین آن مطالبی که نازل شده به سوی شما از جانب رب، قبل از اینکه عذابتون بیاد ناگهان و انتم لا تشعرون، شما اصلا متوجه نباشید که چطور عذاب آمد. لذا خدای عزوجل می فرماید قبل از سختی، قبل از مرحله سخت ایمان بیاورید. ان تقول نفس یا حسرت، این تخویف اخروی هست، این نباشد که این که بگوید نفسی، کسی، یا حسرت على ما فرطت فی جنب الله، ای افسوس، ای حسرت بر آن کوتاهی که من کوتاهی کردم در رابطه با الله، در جانب الله. و این کنت لمن الساخرین، این مخفف من المثقل، همانا من از مسخره کنندگان بودم. اینطور نباشد فردا این پشیمان بشی. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا که بگوی که اگر خدا مرا هدایت میکرد در دنیا من از متقیان میشدم. او تقول حین تر العذاب، یا بگوی وقتی که عذاب را ببینی بگی لو ان لی کرتن، تمام اون چی که بند مجرمین در روز قیامت میگه همه را الله ذکر میفرماید. یا اینکه بگی وقتی که عذاب را دیدی لو ان لی کرتن، اگر برای من بازگشتی باشه یک بار دیگه فقط برگردم، فاکون من المحسنین، من از بندگان مخلص خدا میشم، دیگه شرک نمی کنم، با انجام نیکی ها مخلص میشم. الله می فرماید این فرصت هایی که تو تمنا می کنی همه فرصت ها به داده شد، چرا استفاده نکردی؟ بلا قد جاءت کا آیاتی، بله ای بنده همانا آمد پیش تو آیات من یعنی آیات قرآن، فکذبت بها واستکبرت، تو تکذیب کردی آیات را و تکبر کردی، و کنت من الکافرین، از کافران شدی، از کافران شد گشتی، تکذیب آیات کفر میکن، به کفر میرساند. و یوم القیامت ترى الذین، اینا دیگه تخویف هستن، وعید هستن، روز قیامت میبینی آنانی را که کذبوا علی الله، بر خدا دروغ گفتند. چطور؟ بنسبت الولد و الشریک لله، جلالین گفته دروغ بر خدا اینه که برای خدا فرزندی ثابت کردن، دختری ثابت کردن، یا شریکی ثابت کردن. الله می فرماید آنها را می بینی که وجوههم مسوده، چهره هایشون سیاه است، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره هایشون سیاه است. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا جهنم جایگاه چنین متکبرینی نیست؟ چرا هست، این مشرکین و کافرین، این متکبرین در جهنم می افتند. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، الله عز و جل، این بشارت است، الله نجات می دهد کسانی را که از شرک و کفر دوری کردن، اتقوا عن الشرک والکفر، بمفازتهم، همراه با فوز و کامیابی اونها، لا یمسهم السوء، کوچکترین سوئی، کوچکترین بدی به اونها نمیرسه، ولا هم یحزنون، اونها غمگین هم نخواهند شد. لذا الله عز و جل می فرماید پس قبل از اینکه این مرحله بیاد، این سختی ها و این شدائد بیاد، ای بنده اتبعو من قبل ان یأتیکم العذاب، انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاد اسلام بیار، مسلمان شو، اتباع کن. الله خالق کل شی، بازم دلیل عقلی بر اثبات توحید، الله است آفریدگار هر چیز، و هو علی کل شی وکیل، و او بر هر چیز نگهبان و محافظ است، همه را او پیدا کرده و همه را او حافظ است. له مقالید السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است خزائن آسمان ها و زمین. اینجا عرض کنم مقالید به معنی مفاتیح، مفاتیح مراد خزائن هستند. خزائن آسمان ها و زمین مال الله است. البته در بعضی روایت ها داریم که اگر شما میخواهید مقالید و سماوات و الارض را داشته باشید، مقالید سماوات ارض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هست، که اینها هر یکی ذکر و کلمات توحیدی هستند، تنزیه و تقدیس و پاکی الله عز و جل تو این هست. لذا له مقالید السماوات والارض، خزائن آسمان و هوا زمین بدست الله است. والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، آنانی که کفر میکنن به آیات خدا، چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، چه از اون آیات کون که توحید خدا اثبات میشه، چه آیات تشریعی که خود خدا در کلامش فرموده، اینها زیانکارترین انسان ها هستن. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، این اعاده مدعا هست اما به صورت زجر و توبیخ. خدای عز و جل در رابطه با شرک و شناعت شرک و قباحت شرک کلمات تندی که گاهی انسان اصلا نمیتونه این کلمات را تلفظ بکند در این آیات بیان میکند. الله می فرماید قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، آیا غیر از الله را شما مرا امر میکنید که من عبادت کنم؟ ای جاهلان، شما از من انتظار دارید من محمد صلی الله علیه وسلم بیام در مقابل غیر خدا کرنش بکنم عبادت کنم، در حالی که ببینید چه وحی به سوی محمد آمده. ولقد اوحی الیک، این را میگن دلیل وحی، همانا وحی شده به سوی تو ای محبوب خدا و الی الذین من قبلک، اختصاص به رسول الله ندارد، تمام کسانی که قبل از تو بودند، وحی الهی برای همه پیامبران اینه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت، اگر شریک گرفتی با خدای عز و جل، فرزند جلاله نوشته، لیحبطن عملک، تمام عمل تو تباه میشه برباد میشه، ولتکونن من الخاسرین، و حتما از زیانکاران میشی، ذره شرک با خدا تمام زندگی انسان را تباه میکند. بل الله فعبد، بل الله فعبد، بلکه فقط خدا را عبادت کن، و کم من الشاکرین، از بندگان سپاسگزار الله باش، غیر الله را عبادت نکن. سبحان الله، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا، این همه دلائل، هم دلائل عقلی، هم دلائل نقلی، هم دلائل وحی، هم تخویف، هم تبشیر، تخویف دنیوی اخروی، باز هم الله عز و جل زجر و سرزنش می فرماید، یا به تعبیری شکوه می فرماید از این بندگان که هنوز حق تعظیم خدا را نمی دونند. و ما قدر الله حق قدره، ای و ما عظم الله حق عظمته، اینها خدا را تعظیم نکردند حق عظمت خدا، خدا را قدردانی نکردند، در حالی که قدرت خدا را ببین. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، تمام زمین در قبضه قدرت او روز قیامت. والسماوات مطويات بيمينه، واس آسمان پیچیده شده به دست الله. مطوی میگویند یه پرونده ای را شما لوله بکنید بپیچونید در دست بگیرید، چطور؟ در دست شما در اختیار، تمام آسمان پیچونده میشه به دست الله است، در اختیار الله است. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است، سبحانه پاک است از شریکایی که اینها نسبت میدن به سوی خدای عز و جل، و برتر است، تعالی عما یشرکون، از اون چیزی که اینها شریک خدا قرار میدن. خب این زجر بود، سرزنش بود. حال خدای عزوجل تخویف بیان میفهمه، تخویف اخروی. و نفخ فی السور، سور دمیده میشه. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، بیهوش میشه، از حال میره. تمام موجودات و مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند، الا من شاء الله، مگر اونایی که خدا بخواهد، تمام مخلوقات از حال میرند، میمیرند، مگر اونایی که خدا بخواهد. اونایی که خدا میخواد یعنی خود اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، میکائیل، فرشتگان اولو العزم میمانند. بقیه هرچی جن، هرچی انس، هرچی فرشته، شیطان، ابلیس، همه میمیرند. خدمت شما قبلا بحث کردم درباره نفخه سور که این نفخات چند تا هستند. با توجه به اینکه هر جا یک تعبیری شده، بعضی میگند که نفخات سه تا هستند، بعضی میگند که نفخات چهار تا هستند حتی. اما قول محقق و قول درست همینه که نفخه دو تا هستند، دو تا نفخه، یکی اولا یکی دومی. درست اینجا تعبیر شده به صعق، صعق یعنی بیهوش شدن. معنیش این نیست که اول سور دمیده میشه، اول آدمان بیهوش میدن میشن، بعد از اون دومی سور زده میشه، چنانچه بعضی مفسرین همینو گفتن، بعد میمیرند، بعد سور سوم زده میشه، زنده میشن. نه، همین صعق و موت، نفخه موت یکی است. ابتدا انسان که بمیره بیهوش میشه، بعد از همون میره به عرض کنم که عالم اموات. لذا این یکی هست، دوتا نیستند. فقط تعبیرهایی که قرآن فرموده تعبیرها مختلفند، متنوعند. پس ابتدا صعق است و فراموشی و بیهوشی، بعدم به دنبال اون مرگ، همونطور متصل بعد از اون میمیرد. بعد از این که بمیرد، ثم نفخ فیه اخرى، نفخه دوم نفخه بعث است، بعث بعد الموت. پس نفخه صعق، نفخه بعث. در روایت ها آمده بین این دوتا نفخات 40 سال فاصله هست. الله عز و جل که دستور میده نفخه زده بشه، دمیده بشه، همه میمیرند، بعدا چند تا فرشته میمانند، روح اونها هم قبض میشه، هیچ کس نمیماند بغیر از ذات رب العالمین. بعدا الله میفرما لمن الملك اليوم. این که در سوره مؤمن آمده بین نفختین است. بعضی میگن در بعضی روایت هاست که در روز قیامت است، اونم درسته. مفسرین تطبیق نوشتن هر دوبار خدا میپرسه. لذا میفرماید که لمن الملک اليوم، هیچ کسی نیست جواب بده. الله خودش میگه لله الواحد القهار. بنابر این نفخه اولاست. ثم نفخ فیه اخرى، سپس بار دوم نفخه دمیده میشه، زده میشه. فاذا هم قیام ينظرون، در این هنگام میبینی مردم همه قیام کردند و نگاه میکنن، حیران، اینجا کجاست؟ میدان حشر دیگه، محشر، همه از قبرها بلند شدن. و اشرقت الارض بنور ربها، دیگه خورشیدی نیست. نه، بعضی همین سوال میکنن، اذا الشمس کورت، وقتی که خورشید پیچونده میشه نور از کجا؟ الله میفرمای و اشرقت الارض بنور ربها، زمین تمام روشن میشه با نور ربش. رب نور افشانی میکنه، کما یلیق به شأنه، اونطور که شأن الله عز و جل است، کیفیتش را الله بهتر میداند. از مغیبات هست که ما ایمان بهش داریم، ندیدیم. و وضع الکتاب، الله می فرماید ترازو گذاشته میشه، یا نامه اعمال، نامه اعمال و پرونده های همه انسان ها و جیء بالنبیین و انبیاء آورده می شوند، انبیاء بیایید و شهدا و همه شهدا، شهدا یا گواهان، چونکه فرشتگان هم شهید هستند نه، روز قیامت فرشتگان میان شهادت میدن. در سوره قاف شما خواندید، قال قرینه هذا ما لدی عتید، خدای این پروندهش آماده است، من سب من نوشتم پروندهش را تکمیل کردم، هر چی که در زندگی داشته گواهی میده. و قضی بینهم بالحق، به حق فیصله میشه، ظلم نمیشه بر هیچ کسی، هر کسی هر کاری کرده فیلمش بهش نشون داده میشه. و هم لا یظلمون، بر این انسان ها ستمی صورت نمیگیرد. و وفیت کل نفس ما عملت، به صورت کامل داده میشه به هر نفسی آنچه که عمل کرده، به جزای عملش و به کیفر عملش میرسد. و هو اعلم بما یفعلون، آن ذات بهتر میداند که بندگانش چه کردند، نسبت به اعمال بندگان، عمل کرده بندگان، او بهتر خبر دارد. بالاخره بندگان دو گروه میشوند، دو زمر میشوند. این سوره را به همین خاطر زمر میگویند، به معنی گروه، گروه بندی میشه. گروه اول، وسیق الذین کفروا الى جهنم زمراء، سوق داده می شوند، برده می شوند آنانی که کفر کردند به سوی جهنم. زمرن یعنی گروه گروه، دسته دسته دسته دسته می کنند اونها را به سوی جهنم می برند. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، حتی وقتی که اینها به اون جهنم می آیند و بر ورودی جهنم قرار می گیرند، فتحت ابوابها، درهای جهنم کشوده میشه، درهای جهنم را باز میکنن خزانه داروغه ها. و قال لهم خزنتها، زجر روحی هم میدن این جهنم یارا، خزانه میپرسن شما چرا، مگر پیش شما رسول خدا نیامد، شما را از این روز انذار نکردن نترسوندند؟ و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، آیا از وجود خود شما، از میان خود شما انسان ها رسل نیامد که یتلون علیکم آیات ربکم، بر شما بخوانند آیات ربتان را، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را بیم بدهند، بترسانند از ملاقات این روز. مگه نیامدند؟ قالوا بلا، اونا میگن چرا نه، آمدند. خب علت چیه؟ الله میفرماید ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، دیگه تقدیر الهی است، کلمه عذاب ثبت شده، نوشته شده بر کافرین، باید کافرین عذاب ببینن. قیل ادخلوا ابواب جهنم، به این مجرمان گفته میشه وارد بشید، وارد درهای جهنم، خالدین فیها، برای همیشه در این جهنم میمانید. فبئس مثوى المتکبرین، جایگاه این نوع متکبرین که در دنیا ابا کردن، تکبر کردن از سجده خالصانه رب، جایگاه بسیار بدی هست. خب این گروه اول هست، اهل کفر، اهل شرک، اهل نفاق. وسیق الذین اتقوا ربهم، الله می فرمه سوق داده می شوند، برده می شوند آن انسان هایی که اتقوا ربهم، از ربشان ترسیدند. ای اتقوا عن الشرک والکفر والمعاصی، از همه گناهان، شرک، کفر، معاصی، از اینها دوری کردن، از رب ترسیدند. اینها سوق داده می شوند، برده می شوند، الی الجنت زمرا، به سوی بهشت گروه گروه برده می شوند، دست دست برده می شوند. حتی اذا جاؤها و فتحت ابوابها، حتی وقتی که می آیند به اون بهشت، در حالی که و فتحت ابوابها، درهایش از قبل گشوده شده. عزیزان طلاب و اهل علم می دانند که این واف که اینجا اضافه شده در اونجا اون جایی که ذکر جهنم بود واف نبود، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اینجا هست و فتحت ابوابها، یک واف اضافه داره. این یک واف بیانگر یک معنایی هست، اون اینه که از نظر ترکیب اون فتحت ابوابها جمله مستأنفه هست، یعنی جمله جدید با قبل ارتباطی نداره. وقتی که به در جهنم میآیند قرار میگیرند کفار، فتحت ابوابها همون لحظه در براشون باز کرده میشه. اما اینجا واف که آمده، واف جمله ما قبل ما بعد را با ما قبل ارتباط میده، واف جمله را حالیه میگرداند. جمله که حالیه بشه معنی این میشه وقتی که اهل بهشت به ورودی بهشت میآیند در حالی که از قبل درهایش باز شده، در حالی که از قبل باشه، یعنی فرق رحمت و عذاب یا بهشت و جهنم اینه که درهای بهشت به اکرام مؤمنین، به اعزاز مؤمنین از قبل باز است. و فتحت ابوابها. اما غضب خدای عزوجل اونقدر زیاد نیست که از قبل درها برای اهل جهنم گشوده بشه، اونا که میآیند همین وقت برایشون باز میکنند، در همین لحظه برایشون باز میشه. وقال لهم خزنتها، خزنه به اینها میگویند، دار عرض کنم که نگهبانان بهشت میگویند سلام علیکم. ببینید روی سلام قبلا هم بحث کردم که این کلمه ای هست که الله هم استفاده میکنه، فرشتگان هم استفاده میکنن، در بهشت هم استفاده میشه، لذا این کلمه را باید محکم بگیریم. سلام علیکم جمله دعایی هست، یعنی ای اهل بهشت از هر خطر و از هر خوف در سلامت و در امنیت باشید. سلام علیکم طبتم، از طابه هست به معنی اینکه خوش باشید، خوش بگذرانید. فادخلوها خالدین، وارد بهشت بشید برای همیشه به طور ابدالآباد. وقتی که بهشتی ها می روند انتظارش را هم شاید نداشتند، بیست اختیار حمد خدا را میگن. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، میگویند الحمد لله، تمام تعریف و ستایش مر الله را، الذي صدقنا وعده، ان الله که وعدش را با ما صادق کرد. و اورثنا الارض، و ما را وارث زمین قرار داد. نتب ارض مراد از زمین ارض الجنه هست. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بنابر تفسير اكثر محققين اونجا مراد ارض الجنه هست. چرا؟ چون ارض الدنيا هم يرثها عبادي الصالحون وغير الصالحون، در دنیا گای صالحین مسلط میشن گای غیر صالحین، پس مراد ارض الجنه هست. اینجا هم ببینید و اورثنا الارض، خداوند ما را وارث این، چون مال قبلا پدر ما بود، آدم اونجا بود، ما دیگه وارثیم به تبع. و اورثنا الارض، این ارض الجنه را به ارث مادر آورد. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، ما جای میگیریم، جایگزین میشیم از بهشت، هر جایش که بخوایم، هر جا دلمون بخواد میریم، تمام مناظرش را تماشا میکنیم، لذت میبریم. فنعم اجر العاملین، چه زیباس اجر عاملین، عمل کنندگان. و ترى الملائکه حافین من حول العرش، سبحان الله، ملائکه در اون روز هم مشغول تسبیح و یاد الله عز و جل. می بینی ملائکه را که حافین من حول العرش، اطراف عرش را احاطه کردن. یسبحون بحمد ربهم، اونها حمد و تسبیح پروردگار را میگویند و اهل بهشت را نظارگر هستند. و قضی بینهم بالحق، به حق بین آنان فیصله میشه، اهل بهشت به حق به فیصله به بهشت میروند. و قیل الحمد لله رب العالمین، این قول قول بهشتی هاست، چون قبلا هم خواندیم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این سخن اهل بهشت در هر جلسه وقتی که بازخواست بلند میشه، برخواست میشه، میگه الحمد لله رب العالمین. لذا از طرف ملائکه تسبیح و تقدیس و الحمد لله رب العالمین را هم ملائکه میگویند هم اهل بهشت میگویند. و قیل الحمد لله گفته میشه، تمام ستایش، تمام تعریف، تمام حمد و سنا. مراد چه محامدی هست؟ محامدی که الوهیت الله را اثبات می کند. این حمد اختصاص دارد به الله، لله اختصاص به الله دارد، اون اللهی که رب عالمیان است، رب جهانیان است. تفسیر را خواندند، قرآن را خواندند. می خواستم عرض بکنم که بهترین کار و بهترین وظیفه از تمام امور دنیا اشتغال به قرآن است، به قرآن مجید مشغول شدن. قرآن واقعا حکمی دارد، قرآن مجید مرواریدهایی دارد و نکاتی دارد که شما سالهای سال در این بحرش غوطه بزنید، باز هم شما احساس میکنید که هنوز بخش کوچیکی از قرآن را شما هنوز حاصل نکردید. یعنی این را من بنده بدون مبالغه میگم که کم و بیشی با قرآن مجید سر و کار داشتیم. سه بار بنده در خدمت استادم شیخ التفسیر حضرت علامه جاجروی رحمه الله قرآن درس خوندم، تفسیر خوندم، و الان تقریبا از سال 69 تا امسال 28 ساله که اکثر درس هایی که درس دادیم ترجمه قرآن درس دادیم در طول سال، و این 5 بار است که دوره قرآن درس میدم. ولی خدا را شاهد میگم بدون مبالغه، هر بار که مطالعه میکنم احساس میکنم هنوز نفهمیدیم، هنوز خیلی فاصله است تا فهم و درک اصلی قرآن مجید. لذا با یک بار خواندن، با یک بار ترجمه درس دادن، قرآن را انسان احساس میکنه نمیفهمه. یک مفسری هست که این روزها من تفسیرش را مطالعه میکنم به نام دکتر اسرار احمد، که ایشون خودش در زندگیش نوشته که قبلا متخصص جراح بوده، اما میگوید که من خدای عزوجل به من فهم قرآن نصیب کرد در اون زمانی که هندوستان تقسیم نشده بود. اون زمان میگه در هندوستان من درس های قرآن داشتم. آخر کلا شغلش را، پزشکی را و کار درمان بیماران را کلا ترک میکنه. بنده زمانی که طلبه بودم ایشون را دیدم، یک جلسه بسیار کلمات عجیبی بیان میکرد در رابطه با اسرار قرآن مجید. ایشون تفسیری نوشته به 7 جلد، ایشون همین نکته را نوشته که من هر چی که میخوانم احساس میکنم هنوز قرآن را نفهمیدم، هنوز نکاتی است که روز به روز خدای عزوجل به من عطا میکند، به من عنایت میکند. روی این الله عزوجل دوست داره بندش همیشه تدبر بکند. در تدبر قرآن مجید حضرت شیخ الاسلام را همیشه احساس می کنم که ایشون خیلی تدبر دارند. گاهی وقتی که تفسیر می کنند قرآن را، نکاتی بیان می کنند که این نکات را خیلی دلچسب هم است، اما تو هیچ تفسیری ندیدیم. این به برکت تدبر هست. لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، هم در آیات باید تدبر بشه و هم اولو الالباب باید تذکر بگیرن، پند بگیرن از قرآن مجید. لذا بهترین اشتغال برای شما اشتغال بالقرآن هست، و سعی بفرمایید هر جا که زمینه‌ای برای شما اگر فراهم شد، به درس قرآن مجید شما مشغول باشید و قرآن را خدمت بکنی، برای مردم قرآن را حتی اگر هیچ تفسیری نشه یه ترجمه ساده بشه، هم برای هدایت مردم هم از نظر اعتقاد، عمل، اخلاق کافیه و مردم هدایت را میگیرند. اما بهترین تفسیرهایی که مطالعه بکنی تفسیرهای طوال هم است، تفسیرهای مطول است، مثل تفسیر امام رازی، تفسیر روح المعانی، واقعا این تفسیرها از معتبرترین تفاسیر هستند. اما تفسیر بالروایه، بهترین تفسیر، تفسیر امام ابن کثیر است، تفسیر القرآن العظیم، که برای درس عمومی قرآن مجید در مساجد قرآن را با قرآن تفسیر کرده و قرآن را با حدیث تفسیر کرده و قرآن را با اقوال سلف تفسیر کرده. لذا تفسیر قرآن عظیم که تفسیر ابن کثیر است و همچنین تفسیر جواهر القرآن که مبنای تفسیر ما این تفسیر است و انشاءالله ترجمه میشه و چاپ میشه، تفسیر جواهر القرآن هم یکی از بهترین تفاسیر هست که واقعا قرآن را حل کرده. بقیه مفسرین این طرف اون طرف خیلی میرن به طرف شان نزول، به طرف احکام، معارف، یه سری مسائلی که مازاد هستند، ولی تفسیر جواهر القرآن نشسته و خود آیه را حل کرده، آیه را باز کرده که انسان خوب متوجه میشه آیه چه آیه است. یا کسانی که اردو بلد هستند تفسیر بیان قرآن مولانا اشرف علی طانوی رحمه الله بهترین تفسیرها هستند. لذا با توجه به این تفسیرها قرآن را در پرتو این تفاسیر برای جوانها بیان کنید. بهترین روش اصلاح و روش تزکیه هم با قرآن مجید هست. ما یه جایی رفتیم خدمت حضرت مفتی صاحب بودیم، یک عالمی که تاثیرگذار هم بود در یک منطقه روستایی، هر پنجشنبه میگفت جوانها جمع میشند، حدوداً 70-80 نفر از جوانها جمع میشدند، ماشین بود و موتور بود و دوچرخه بود، از روستاهای اطراف میامدند. میگفت من برای اینها روزهای پنجشنبه کلاس دارم. ما گفتیم چه تعلیم میکنی، چه درس میدی؟ مفتی صاحب از ایشون پرسیدن، یک کتابی ذکر کرد که هیچ کتاب معتبری نبود، یه داستانی بود مثل داستان هزار و یک شب مثلا عرض میکنم، یعنی جوانها را داره سرگرم میکنه. گفتیم بنده خدا، الله عز و جل چنان کلام زیبایی برای اصلاح فرستاده، شما اینجا نشستی این همه جوانها را از اطراف جمع میکنی برای اونها داستان تعریف میکنی که چی بشه، چی دریافت بکنن، چی پیغامی بگیرند و برند. خب نمیخوایم ما مردم را فقط سرگرم بکنیم، نمیخوایم ما سخنرانی های حماسی و آتشین و سخنرانی های جذابی که مردم فقط سبحان الله بگن، میخوایم یه پیامی بگیرند، یه مطلبی را درک بکنم. بهترین کتاب برای اصلاح قرآن است. هو الذی بعث فی الامیین، ببین وظایف رسول الله چهار تا هستند، یتلو علیهم آیاته، تلاوت آیات، این تلاوت هم انسانها را اصلاح میکنم. چقدر از اصحاب بودن فقط تلاوت را گوش کردن ایمان آوردن. و یزکیهم، تزکیه اصلاح هم به وسیله قرآن، هم تزکیه عقاید هست، هم تزکیه اعمال هست، هم اخلاق هست. و یعلمهم الکتاب، مفاهیم کتاب، مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن. والحکمه، حکمت هم شرح قرآن است، حدیث هم فهم قرآن است. حدیث را الله عز و جل پیغمبر را می فرماید که کتاب انزلناه الیک مبارک و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قرآن را نازل کردیم تا تو برای مردم تشریح بکنی، برای مردم تفسیر بکنی، پس حدیث هم تفسیر قرآن است. بنابراین تمام وظایف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منحصر است به اینکه قرآن را آنطوری که حقش هست، مطالب قرآن را به امت برساند. لذا وظیفه وارثان انبیا هم همینه که قرآن را برسانند. اگر مردم این پیام الهی را درست درک بکنند، درست دریافت بکنند، انشاءالله هیچ وقت زیغ و کجی و انحراف در افکار، در عقاید، در اعمال، در رفتار، در هیچ چیزی نخواهد آمد. الله عز و جل همه ما را صاحبان توفیق بگرداند، خادمان قرآن بگرداند و رب العالمین تا روزی که حیات مقدر است توفیق بده در خدمت کلام زیبایش باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.